Διαβάζω όσο θες, θα κάνω ό,τι πεις. Αρκεί το παρίζακι μου να είναι η παντής. Θα κοιμηθώ νωρίς, θα είμαι συνεπής. Αρκεί το παρίζακι μου να είναι η παντής. Παρίζακι, η παντής, η παντής. Παρίζακι, η παντής, η παντής. Ένα και ένα κάνει δύο, σαντουιτσάκια θέλω δύο. Παρίζακι στο σχολείο, η παντής. Θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής. Αρκεί το παρίζακι μου να είναι η παντής. Στο γήπεδο νωρίς, σας πω πρωταθλητής. Αρκεί το παρίζακι μου να είναι η παντής. Κομπό τα δάχτυλα μου γλύφω. Κομπό τα δάχτυλα μου γλύφω. Κομπό τα δάχτυλα μου γλύφω. Έχω παρίζακι. Κομπό τα δάχτυλα μου γλύφω. Κομπό τα δάχτυλα μου γλύφω. Κομπό τα δάχτυλα μου γλύφω. Παρίζακι, παρίζακι, η φατής, η φατής. Παρίζακι, η φατής, η φατής. Πάντα πρώτος στο σχολείο, αγκαλιά με ένα βιβλίο. Γέμισε το ψυγείο, η φατής. Τα μαθήματα νεράκι και στο μπάσκετ.